Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela 22 października, jest 11. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis. Nożownik ze Stalowej Woli trafi do aresztu z oddziałem psychiatrycznym w piątek w galerii handlowej. 27-latek zaatakował ludzi. Donald Trump chce pokazać archiwalne materiały w sprawie morderstwa prezydenta Johna Kennedy'ego. Dobiegają końca prace nad projektem nowelizacji ustawy repatriacyjnej. Do aresztu z oddziałem psychiatrycznym w Krakowie trafi 27-letni Konrad K. ze Stalowej Woli. Mężczyzna usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa wielokrotnego i dokonania zabójstwa podczas piątkowego ataku w galerii handlowej. Część poszkodowanych nadal pozostaje w szpitalach. Stan 36-latka, który określany był jako krytyczny, ustabilizował się na tyle, że pozwoliło to lekarzom na przetransportowanie go do centrum urazowego do Rzeszowa, gdzie przeszedł operację. Sześć pozostałych osób w dalszym ciągu pozostaje w szpitalach w Tarnobrzegu, Stalowej Woli, Nisku i Sandomierzu. Stan czterech z nich jest ciężki, ale stabilny. Stan dwóch kolejnych poprawił się, jest określany jako dobry. W piątek od ciosów nożem zmarła 51-latka. Archiwalne materiały dotyczące morderstwa prezydenta Johna Kennedy'ego udostępni Donald Trump. Stanie się to w czwartek. Niektóre amerykańskie media spekulowały, że część z nich Biały Dom będzie chciał zablokować, aby nie zdradzać metod operacyjnych służb. W odpowiedzi Donald Trump poinformował na Twitterze, że zamierza upublicznić wszystkie kontrowersyjne dokumenty. To tysiące plików Narodowego Archiwum Stanów Zjednoczonych. Na ten moment czekają zarówno osoby szukające sensacji, jak i historycy. Donald Trump podczas kampanii wyborczej do Białego Domu twierdził, że ojciec jego kontrkandydata z Partii Republikańskiej, Teda Cruza, związany był z zabójcą Kennedy'ego Lee Harvey Oswaldem. Cruz natychmiast zaprzeczył tym doniesieniom i żądał przeprosin, których nigdy się nie doczekał. Prezydenta Johna Kennedy'ego zastrzelono w Dallas 22 listopada 1963 roku. Do dziś nie brakuje teorii spiskowych na ten temat, które jednak nigdy nie zostały udowodnione. Z Miami dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski. Jeszcze w tym miesiącu Sejm może zakończyć pracę nad projektem nowelizacji ustawy repatriacyjnej. Drugie czytanie poselskiej propozycji znalazło się w roboczym porządku obrad najbliższego posiedzenia. Projekt zgłosiła grupa posłów PiS. Nowelizacja zakłada zwiększenie mieszkaniowej pomocy dla repatriantów, objęcie nią także członków ich rodzin. Do momentu znalezienia lokum repatrianci mogą przez pół roku mieszkać w adaptacyjnym ośrodku w Pułtusku. Po przyjęciu nowej ustawy od maja na północ Mazowsza przyjechało 156 osób. Mówi szef Komitetu Stałego Rady Ministrów i pełnomocnik rządu do spraw repatriacji, minister Henryk Kowalczyk. Na dzisiaj ponad połowa tych osób już zamieszkuje w swoich mieszkaniach. Wszyscy mają już poustalane terminy i wygląda na to, że ten okres pobytu 3 miesiące plus ewentualne 3 na poszukiwanie mieszkań jest czasem optymalnym. Nowelizacja dotyczyć ma też uproszczeń w sprawie wiz repatriacyjnych, zapowiedział minister Kowalczyk. Mam nadzieję, że teraz już będzie tak to dopracowane pod względem prawnym, żeby te wnioski nie były powtórnie składane, bo tym sposobem mamy już tysiące repatriantów gotowych do przyjazdu, którzy nie potrzebują powtórnie ubiegać się i składać wniosków o wizy. To jest rzecz, którą też chcemy w tej nowelizacji naprawić. W projekcie zapisano też, iż należy wzmocnić wsparcie dla samorządów przyjmujących repatriantów, niezależnie od tego, czy osoby te przyjmowane są imiennie, czy też nie. Hiszpańska prasa analizuje wczorajszą decyzję rządu o wprowadzenie w życie 155 artykułu Konstytucji i przejęciu kontroli nad Katalonią, regionem, który dąży do niepodległości. Rząd przejmuje pełną kontrolę nad Barceloną, tytułuje centroprawicowy El Mundo. Autor artykułu pisze, że wkrótce w rękach centralnego gabinetu będzie katalońska policja, publiczne media, system informatyczny i gospodarka regionu. Mariano Rajoy skończy ze zdrajcą katalońskim rządem, obwieszcza konserwatywny ABC. Barcelońska gazeta Ara pisze z kolei, że Katalonia przygotowuje do obrony instytucji przed agresją Rajoya. Dziennik drukuje zdjęcie, na którym idąca w proteście kobieta trzyma transparent z napisem Help Catalonia. Doktor Wanda Pułtawska w czasie II wojny światowej była więziona w niemieckim obozie w Ravensbrück. Przyjaciółka Karola Wojtyły, która od ponad 60 lat pracowała z małżeństwami, rodzinami i młodzieżą. Od jutra w księgarniach będzie można kupić jej biografię. Jej przyjaźń z Karolem Wojtyłą zaowocowała ważną pracą na rzecz obrony życia, mówi dziennikarz i autor książki Krzysztof Krzyżak. Ta wzajemna praca, którą oni wykonywali w latach pod koniec lat 50. przez całe właściwie lata 60. to jest praca związana z ochroną życia ludzkiego, jest niebagatelna i jest bardzo ważna dla funkcjonowania w ogóle całego Kościoła powszechnego.

w adresie mailowym. No i za wszystkie inne komentarze i za to, że Państwo zaakceptowali również tę szczyptę jazzu, a nawet jeden ze słuchaczy z Wejherowa przypomniał sobie, że niegdyś od żony otrzymał bilet na występ tego tria gdzieś nad Bałtykiem i był zachwycony. To tyle a propos poczty i poprzedniej godziny, a teraz rozpoczynamy godzinę drugą nagraniem z całkiem nowej płyty artysty, którego już od dawna lubię. Up in this town. Obudziłem się w tym mieście. Taka trochę mroczna, niepokojąca piosenka, a wykonawca to Jace Everett. On kiedyś u mnie w audycji bardzo był chwalony i nie tylko u mnie za piosenkę z Bad Things, która znajdowała się w czołówce takiego serialu True Blood. No i od tego czasu już minęło parę lat. Jace Everett nadal nagrywa. Teraz właśnie ukazała się niedawno jego nowa płyta zatytułowana Dust and Dirt. Jego miłośnicy etykietek usiłują upchać pod country, ale tak łatwo się nie daje, bo ma i odcienie bluesa, i takie różne ballady, i troszkę rocka. No i może dzięki temu właśnie jest interesujący, bo nie jest tak szablonowy i oczywisty. Z nowej płyty Dust and Dirt mam dla Państwa jeszcze dwie propozycje. Ich tytuły to Green or Blue oraz Under the Sun. Jace Everett. I gave up on yesterday. into your eyes are green. Sometimes they just look blue. Under the sun, I guess we tried. through this tangled web I've spun. Then you'll forgive me, baby, see that I'm the only one. You run back to me, and then you'll set me free. And we'll be warm and happy, happy under the sun. Under the sun. I guess we tried. Under the sun. I know you lied. I played my part, and then you broke my heart. Don't leave me lost and lonely out here under the sun. Under the sun. Under the sun. Under the sun. To był Jace Everett, Dust and Dirt, tytuł jego nowej płyty. A teraz przeniesiemy się na Wyspy Brytyjskie, konkretnie do hrabstwa Norfolk. 99%, 99%. Tak brzmi tytuł tego utworu. No jak powiedziałem, grupa z Norfolk nosi nazwę The Bad Touch. To młodzi Anglicy, którzy najwyraźniej postanowili grać rock and rolla, co jeśli chodzi o młodych wykonawców brytyjskich nie zawsze jest decyzją podejmowaną bardzo często, bo oni tam mają swoje eksperymenty muzyczne, błądzące po różnych ścieżkach. No ale ten kwintet The Bad Touch postanowił podtrzymać tradycję rock'n'rolla na wyspach. Płyta nosi tytuł Truth Be Told. No i no właśnie tu zawieszam trochę głos, bo może brakuje chwilami umiejętności kompozytorskich. Te piosenki chwilami nie są aż tak bardzo porywające i troszkę trącą kalką tego, co już było. Ale po pierwsze należy pochwalić kierunek, bo my w piosenkach bez granic lubimy rock'n'rolla. No a po drugie, przed nimi cała przyszłość. Mogą szlifować swoje umiejętności na następnych płytach. A teraz dwa utwory. Waiting for This, a potem Heartbreaker, Soul Shaker i The Bad Touch. And I've been deserves of me. Tę część audycji zamknęła swoimi piosenkami grupa Bad Touch. Spoglądam na ekran komputera, a tam jak zwykle o tej porze listy od Państwa, w których masa próśb, abym wyjątkowo serdecznie i ciepło powitał redaktora Jana Chojnackiego. W związku z tym serdecznie i ciepło witam redaktora Jana Chojnackiego. No właśnie tak się tego spodziewałem. Dzień dobry. Chociaż tak naprawdę to troszkę będzie takich i nowości, i utworów, które mimo tego, iż są na nowych płytach, to są związane z zamierzchłą przeszłością. I tak też będzie w zasadzie z pierwszym nagraniem, które pochodzi z nowego albumu Jeffa Becka, Live at the Hollywood Bowl. To płyta koncertowa, oczywiście, jak sama nazwa wskazuje. W 2016 roku Jeff Beck obchodził swoje 50-lecie żywej, żwawej działalności scenicznej i nagraniowej i właśnie wykonał specjalny koncert w Hollywood Bowl. Byli też goście, był Billy Gibbons, Jimmy Hall, Jan Hammer, Beth Hart, no i Steven Tyler, którego nagranie wspólne z Jeffem Beckiem już prezentowałem w Piosenkach bez granic. A dzisiaj sobie pomyślałem, że czas najwyższy, żeby posłuchać, jak Jeff Beck gada na gitarze z Buddy Guyem. Let me love you. Jeff Beck i Buddy Guy z koncertu w Hollywood Bowl z ubiegłego roku. A tegoroczna płytka Kermita Rufinsa i Irvina Mayfielda została zrealizowana w całości w Nowym Orleanie, bo też obaj ci trębacze to muzycy związani właśnie z tym miastem i z tą muzyką nowoorleańską. Płyta nosi tytuł A Beautiful World i Kermitowi Irwinowi udało się zgromadzić podczas nagrania prawie 40 znakomitych muzyków nowoorleańskich. Wśród nich także był Cyril Neville. I on to właśnie wspólnie z Ruffinsem i Mayfieldem za chwilę wykona na Państwa utwór Wspomnienie, poświęcony Allenowi Toussaintowi, jednemu z największych muzyków nowoorleańskich. Oh, Kermit Ruffins. Cyril Neville. Irving Mayfield. When we grew up, we want to be like Allen. Yeah, this is a song about the high priest of New Orleans music, y'all. Yes, sir. Mr. Allen Toussaint. Oh, yeah. Well, he was dressed to the nines first time I saw him. Standing on the South Street in front of Dewdrop Inn. In a powder blue leather three-piece suit with matching leather hat and powder blue boots. All I could say when I saw that was, man, when I grow up, I wanna be like that. I wanna be like that. I wanna be like that. Wanna be like Allen. Like Allen Toussaint. Wanna be like Allen. Like Allen Toussaint. Right track, gave out her job, but brought his career back. All I could say when I saw that was, man, when I grow up, I wanna be like that. I wanna be like that. Wanna be like Allen. Like Allen Toussaint. Like Allen. Like Allen. Like Allen Toussaint. Like Allen. Like Allen Toussaint. Allen. Everything I do gonna be funky from now on. Working, going, going. Allen Toussaint to tytuł tej piosenki. Allen Toussaint to także ikona nowoorleańskiej muzyki, której w ten sposób hołd złożyli Kermit Ruffins, Irving Mayfield i Cyril Neville. Kolejne nowe, ale zarazem stare nagranie to utwór z albumu Steve Miller Band. To po prostu zbiór ich największych przebojów. Ich, czy w zasadzie jego, bo Steve Miller Band to przecież głównie sam Steve Miller. Ultimate Hits nosi tytuł ten zbiór i tam jest trochę takich pieśni, które są mniej znane, a które podległy teraz właśnie w 2017 roku jakiejś nowej technologicznej obróbce, zostały zremasterowane, coś tam może zostało leciutko poprawione. No i wśród tych nagrań jest także i utwór, który znamy z płyty White River, wydanej w 1993 roku, a nosi on tytuł Stranger Blues, Steve Miller Band. To był Stranger Blues, wersja 2017, czyli odświeżony Steve Miller Band. No i na koniec troszkę tradycyjnego w formie i wyrazie jazziku. Lucky Peterson postanowił oddać hołd swojemu wielkiemu mistrzowi Jimmy'emu Smithowi i nagrał album właśnie o tym świadczący, Tribute to Jimmy Smith. Oto jedno z nagrań z tej płytki na zakończenie dzisiejszych Piosenek Bez Granic, które niezawodnie powrócą za tydzień. Lucky Peterson, Blues for Wes. Autopromocja. Proszę, przywitajcie tak, jak tylko trójkowa publiczność potrafi.